होती है, हर काम की साथ होती है, हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है, देर न हो जाए नहीं देर न हो जाए। Oh, God.